بعض نسخو کې ورته عنوان ورکړي نفلی روزه دی ونی وا اوس کوجه کې د دې څه حکم دی د ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم رادن نشیو پمونگ نبی علیہ السلام یورس فقال هل عندکم شیئن ویتاو سرس شیشتا ابو داود شریف کی دا سراغلی هل عندکم توامن اے توام شتا ا پر روایت د نسائی کی دا سری هل عندکم غدا ایس غدا شتا غدا دی ته وی چې د زوال نمخ کې کم شی خوري ترمذی شریف کیم دا سره دی هل عندک غدا بی بی تاسو را غدا شتا فقلنا لا مونږ وینا قال فإني إذن صائم وی بس بیا نو زما د حسن روزه ده د کی دلیل ده په جواز د نیت د نفل پرس کې پښمنی نه نیت ته شه خدا الله حبیب قبل الزوال راغه او یې سشته ویلی شه بس روزه مینه نو ګور دغه وخت نه سو شو د روزه نیت شو کومخ کې څه خوراک کاک نه شه ادا نیت مسله مخ کی تفصیلا تی روا سره د دین جو سیرم دا ها کدا سینه دا ها ثم تانا یوما اخر بیا مون تر اغله او بل اورز وسشت فقلنا یا رسول الله اهدی لنا حیسن اید اللہ حبیبا مونگتا خوص حیس چاہدیہ کرا لے گلے وی حیس دیتا وی کجوری وی ورسر غوڑی وی او پنیر وی اسو کوئی تو عام دے دا کچو دا کجورو دا پنیرو نا جوڑی گی فقال ارینیه وما تلگو خی اروات دا ابو داود کی راغلی ادنیه را نزدی کئی اب مسلم شریف کی دی حاتی ہی ما تیرانای فلقد اصبحت سوائما وی ما خو سبا کڑے و روجم و فاکلا دا غیر اللہ حبیب خوراکو کو نسائی شریف کی راغلی فافتورا نو دیکی دا مسئلہ نگورا روجدار کو جاکا نفلی بغیر دا عذرنا نو آیا دا درست دا کنا نفلی روجدار اس عذرم نشتا حسنے کا ماتنے کا نو دا حدیث دا دید جواز دلیل لے اکثر احناف هم داسی وی چی نفلی روجه بلا عذر هم سکولی شی ماتولی شی دا حدیثی دلیل لی خوب یاد آده شی دا نفلی روجه چا ماتا کنو احناف علماء کرام وی چی قضا پی واجب دا علامه ابن حمام فتح القدیر کی وی وی خلاف نشتا پا من دا ائمه کرام و احناف زمون کی چه چارو جا فاسده که نو دمان قضا واجب دا اے که قصدن و که غیر قصدن ما تکڑی غیر قصدن دای لکه یو خوزی نفلی رو جنی ولی حیس پیراغه نو دا با دا دی قضا را گرزی اے دا زنانه بسکی دی نفلی رو جی قضا برا گرزی دی قضا را گرزولو که دی امام شافعی رحمه الله خلاف ده ابن قدامه په مغنی کې وایي چې دا د دنیا په لویو کتابونو کې یو لوی کتاب دی خاص کر مذاهب ذکر کئ وای څوک چې په نفلی روزه کې وردن نشو مستحب دي چې پوره کی او واجب ندی نو وای کده د دین روته نو قضا پی نشتا ابي هغه کې وای چې ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما سبا کړه او روزي وبې کوجه کا ابن عمر رضی الله عنه باک نشتا چې نظرین دا قضا در رمضان نه د چتی ماته امام ابو حنیفه رحم الله او دا نور امامان وای چې شروع دیو کنه اس لازم اشوا اوس در باندې سشوا لازم اشوا در باندې نو دی باب کې دغه حدیث به ذکر کای وانا نسندان رضی الله عنه نو روایت ته قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم وردن نشو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوم سليم رضي الله تعالى عنها باني دار انس رضي الله عنه والدا فاتته بتمر اغي ورثرات لكل فكجر وسمنن فغورو سرا فقال لله حبيبي اعيدوا سمنكم في سقائي واپس کوي غوړي پخبلوخي کې وتمركم في وعائه او کجن خپلوخي کې واپس کوي فاني صائم ويزخو رجا رجا ميلا ثم قام بيعذر ذي لاناهيه من البيت يو طرف د کور تفصلا غير المكتوبه مجھو کو د فرض نه علاوه نفل وکل فدعا لام سلیم و اهل بیتها ادوای غخت و د ام سلیم او داغی د کورواله او د پارا او روایت د احمد کی راغلی دی و ای دو رکات مجھو کو منگا مورسرو کو ام سلیم او داغی کورواله او ته دعا غختا وی حدیث کی سو فائدی دی یو خوچ سوک ملاقات لراغه چی سشی حاضر دی بی تکلیف ولم خلکا او دی که رد دی حدیم دی که چر اغبان خبر سخت نیوی واپس اکی ضرور جدارم او گره دلتا دا اللہ حبیب موزو کو موز نپس دعاو کا دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته دوی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا دویا حدکم لا طعامن کله چې روبل لشي او پتا شو کې طعام تا او دې روزدار ر فل یقول انی صائم نو دې دی وای چې روزدارم و فی روایت قال اذا دعیا حدکم کله چې روبل لشي او پتا شو کې فال یوجب نو دې دعوت قبول کی فین کان صائمن فلیصلی کای چاره دې روزدارونو دعا دی غواړي اباز ویلی فلیصلی یو دو رکعات موز دیو کې د کور په یو طرف کې ادی په لګوري مولا دې قاری وې ظاهر حدیث دوم مسلم دا وې چې دواړه دې جمع کی موزه وکاو دعا موکا ها بھائی وان کان مفترن او که چرید د سو کو جوا روزدار نه دې نو توام دیو خوري رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله